भगवद भक्तजन पंचदशी ग्रंथ के 11वां प्रकरण ब्रह्मानंदे योगानंद का विचार हम सब साधक जन मिलकर के कर रहे हैं। सुषुप्ति में ब्रह्म सुख की अनुभूति होती है, उसी का प्रतिपादन ग्रंथकार कर रहे हैं इस प्रकरण में। विषय सुख से भिन्न ब्रह्म सुख सुषुप्ति में सिद्ध होता है और सुषुप्तकालीन जो सुख है वो स्वरूप भूत सुख है, स्वरूप सुख है, वो स्वप्रकाश सुख है। यह भी ग्रंथकार सिद्ध किया। भगवद भक्तजन, यह जो आनंदमय ब्रह्मानंद सूक्ष्म अविद्या वृत्ति के द्वारा ही अनुभव करते हैं, इस तत्व का प्रतिपादन अन्य ग्रंथों के द्वारा, उपनिषदों के प्रमाण के द्वारा सिद्ध कर रहे हैं। मांडुक्य उपनिषद के उस मंत्र भाग के अर्थ को लेकर के ग्रंथकार अपने इस स्वरूप सुख जो सुषुप्त स्थिति में साधक अनुभव करते हैं, मनुष्य अनुभव करते हैं, उसका सिद्ध किया। सुषुप्त स्थान एकीभूत प्रज्ञान घन एव आनंदमयो ही आनंदभुक् चेतो मुख। इस श्रुति वचन का ही शाब्दिक अर्थों का चिंतन कर रहे हैं। हम लोगों ने श्लोक संख्या 68 और 69 के द्वारा एकीभूत शब्द का अर्थ निश्चय करके बतलाया। जागृत में और स्वप्न में वो अनेक प्रकार से विषय के साथ तादात्म्य होकर के खुद को वो जानता है। बृहदारण्यक की श्रुति प्रमाण के द्वारा ग्रंथकार बतला रहे, सवा अयम आत्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयो प्राणमयस चक्षुर्मयः श्रोत्रमय पृथ्वीमय आपोमय वायुमय। इस प्रकार से कामम काममयो अकामोमय क्रोधमयो अक्रोधोमय इत्यादि श्रुति युक्तैः ये अनेकताम एकताकारा कारताम प्राप्तो गतः। वो अनेक रूप में वो खुद को पाता है और वही सैव जो अनेक रूप में तत्तद् विषयाकार से वो अनेक रूप को प्राप्त होता है, वही सैव अधुना लये न इस समय सुषुप्ति अवस्था में लये न लय के द्वारा विज्ञानमय आदि उपाधि विलीनेन और वो महाराज विज्ञानमय उपाधि को प्राप्त करके एकाकारताम प्राप्तो गतः। वो एकाकार हो जाते, वहां कोई और अलग अलग भाव अलग अलग मय नहीं होता, इसीलिए आनंदमय। इतना तक हम लोगों ने चिंतन किया। उसी श्रुति वचन में मांडुक्य के उस श्रुति वाक्य में लिखा है प्रज्ञान घन, उस प्रज्ञान घन शब्द का अर्थ ग्रंथकार बतलाना प्रारंभ करते हैं। श्लोक संख्या 7070। अथ प्रज्ञान घन शब्दार्थम आह, बतला रहे हैं। प्रज्ञानानि पुरा बुद्धि प्रज्ञानानि पुरा बुद्धि वृत्तयोऽथ घनो भवत् वृत्तयोऽथ घनो भवत् घनत्वं हिमबिन्दूनां घनत्वं हिमबिन्दूनां उदग्देशे यथा तथा उदग्देशे यथा तथा प्रज्ञानानि पुरा बुद्धि वृत्तयोऽथ घनो भवत् घनत्वं हिमबिन्दूनां उदग्देशे यथा तथा प्रज्ञानानि प्रज्ञान घन, इस शब्द का अर्थ क्या समझ में आ रहे हैं? ग्रंथकार स्वयं बोल रहे हैं प्रज्ञान घन शब्द का अर्थ। पहले अन्वय को देखिए। प्रज्ञानानि बुद्धि वृत्तयः पुरा, अथवा पुरा को आगे भी ला सकते हैं। पुरा पूर्व में, अर्थात सुसुप्ति का विचार चल रहे उसके पूर्व में, अर्थात जागृत और स्वप्न, सुसुप्ति नहीं, सुसुप्ति के पूर्व में। पुराः प्रज्ञानानि बुद्धिवृत्तयः, अथ शब्द के द्वारा सुसुप्ति, अथ घनो अभवत्। पूर्व में महाराज जागृत अवस्था में प्रज्ञान शब्द वाच्य आप क्या कह रहे हैं, अनेक प्रज्ञाओं से वो युक्त होते हैं। जब आप घट को देखते हैं घट प्रज्ञावान, जब आप मन के साथ होते हैं मन प्रज्ञावान, बुद्धि के साथ होते हैं बुद्धि प्रज्ञावान, इंद्रियों के साथ होते हैं तो इंद्रिय तत्तद विषयों को ग्रहण करता हुआ बुद्धि वृत्ति के साथ आप होते हैं। इसीलिए प्रज्ञानानि पुरा बुद्धि वृत्तयः, भाई प्रज्ञा पहले महाराज सारे वृत्तियों के साथ अलग अलग अलग अलग होते हैं। इस समय हो रहे कि नहीं? शब्द का श्रवण आप कर रहे हैं, बुद्धि वृत्ति शब्द के अर्थ का अनुसंधान कर रहे हैं। कभी कभार मन जहां से आप आए हैं वहां दौड़ रहे हैं तो बुद्धि वृत्ति वहां है। कुछ कर्म मन में दिमाग में आ गया तो बुद्धि वृत्ति उधर दौड़ी तो उधर फिर मन गया। इसी समय अभी जो जागृत अवस्था में है इस समय मन जो है अनेक विषयों के साथ। इसीलिए तो कहते हैं भाई जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो क्यों आंख बंद करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब भी हम आंख खोलते हैं तो जो भी दिखता है ना सबके साथ वृत्ति बांट जाता है अलग अलग अलग अलग। इसीलिए तो कोई मूर्ति हो, कोई प्रतिमा हो, कोई शब्द हो, कोई रूप हो, देव मूर्ति जो ध्यान में हम लेते हैं, ध्यान करो तो उस मूर्ति को देखकर करो कि बस मन उधर ही घूमे। और सजगता है और एकाग्रता है तो फिर आंखें बंद करो। अगर आंखें बंद करके बेचैनी है तो फिर उस मूर्ति को देखो, देव मूर्ति हो, गुरु मूर्ति हो, इष्ट मूर्ति हो। इसलिए मन जो है ना, इस इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि वृत्तियों के द्वारा अलग अलग प्रज्ञा को प्राप्त कर लेते। ग्रंथकार वही कह रहे हैं, पुरा प्रज्ञानानि बुद्धिवृत्तयः। अथ अब जो है महाराज, घटपट आदि जो भी विषय को देखा, तत्तद विषयकार से वो आकारित हो गए। अथ अब मतलब प्राकृत प्रसंग में जो प्रसंग चल रहा है, किसका प्रसंग चल रहा है? सुसुप्ति का। इस समय महाराज क्या है, घनो अभवत। यहां आकर के बुद्धिवृत्ति और कहीं नहीं, एक वहां आकर के वो जैसे स्थिर हो गए। नहीं तो वहां सुसुप्ति में न किंचित अवेदिशम, आप बोल रहे हैं ना, कुछ भी नहीं जाना। जागृत में वो नहीं अनुभव है, जागृत में बहुत कुछ जाना, परंतु सुसुप्ति में आकर के जैसे मानो कि वो जो प्रज्ञा, देखो प्रज्ञान घन शब्द है ना, आप लोगों में से किसी ने प्रश्न किया था प्रज्ञान शब्द का क्या अर्थ है। प्रज्ञान मतलब है, देखो बुद्धि वृत्तियों के द्वारा आप ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, प्रज्ञान। और वही जब बुद्धि वृत्ति स्तब्ध कर देती है, आप सुसुप्ति में कोई प्रज्ञान नहीं है। इसीलिए अथ घनो अभवत, वो जो चारों तरफ बह रहे थे महाराज, वो अब घन हो गए, स्थिर हो गए। घनत्वम किम, भाई घनत्व जो आप बतला रहे सुसुप्ति में, वो घनत्व क्या है? दृष्टांत दे रहे, हिम बिंदु नाम उदग देशे यथा तथा। हिम बिंदु शब्द का अर्थ है भाप, ले लो छोटे छोटे छोटे छोटे छोटे हिम बिंदु जो है जल प्रदेश में जाकर के वो एक होकर के जल रूप से परिणत हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार प्रज्ञान जागृत में, सुसुप्ति में, ये स्वप्न में अनेक होता है। यहां आकर के आगे बतलाने वाला है, जागृत में अनेक प्रकार के प्रज्ञा है, उसी में से एक दो चार छह को छट करके वो स्वप्न में ले जाते हैं, परंतु सुसुप्ति में आकर के महाराज घनत्वम अभवत, वो घनता को प्राप्त कर लेते हैं। और वो घनता क्या है? दृष्टांत दे रहे, जैसे छोटे छोटे छोटे छोटे जल बिंदु भाप जो है चारों तरफ है, वही जल प्रदेश में जाए तो वो आकार लेकर के एक घनीभूत हो जाते। उसी प्रकार महाराज जागृत में और स्वप्न में अले अनेक छोटे छोटे छोटे जल बिंदु वाष्प रूप से, भाप रूप में होता है, और वही जा करके सुसुप्ति में घनीभूत। ग्रंथकार टीकाकार कुछ और बतला रहे, देखिए हम टीका के साथ चलते हैं। प्रज्ञानानि इति पुरा पूर्वम् जाग्रतादौ प्रज्ञान शब्द वाच्या घटादि गोचरा या बुद्धि वृत्तयो अभवन। देखिए पूर्व प्रथम चरण का व्याख्यान टीकाकार कर रहे हैं, पूरा शब्द का अर्थ करते हैं पूर्वम, श्लोक में पूरा है ना, पूर्वम। पूर्वम मतलब जागृत आदौ, सुसुप्ति का प्रसंग है तो पूरा पूर्वम, उसका पूर्व में जागृत आदि शब्द के द्वारा स्वप्न को भी लीजिए। जागृत आदौ प्रज्ञान शब्द वाच्या घटादि गोचरा या बुद्धि वृत्तयः। उस समय प्रज्ञान को, इस समय आप प्रज्ञान को किस रूप से जान रहे हैं? घट रूप से, जो जो विषय आप जान रहे हैं ना तत्तद आकार से, उस रूप से आप जान रहे। घटम अहम जानामी, मैं जानता हूं, घट को जानता हूं, मठ को जान रहा हूं, पुष्पम अहम जानामी, ज्ञानवान अहम, ये जो तत्तद आकार से आप उसको जान रहे हैं, आप उसको प्राप्त कर रहे हैं। प्रज्ञान के बिना संभव नहीं है। आप इसको जान रहे हैं, प्रज्ञान नहीं है, पुष्पम हम जानामि, तो वहां भी उस रूप से आप प्रज्ञा को प्राप्त। हाँ, इसीलिए वो जो शब्द है ना, प्रज्ञान शब्द वाच्या घटादि गोचरा या बुद्धिवृत्तया, घट पट जो कुछ भी आप जान रहे हैं ना, एब्सेंट माने ज्ञान हो रहे विदाउट प्रज्ञा, ये तो फिर पागल जैसे, वो हो संभव ही नहीं है। ज्ञान है तो वहां प्रज्ञा मौजूद है, प्रज्ञा के बिना बिल्कुल ही नहीं, ठीक है ना। और वो महाराज आगे जाकर बताएंगे, वो आपका स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है कि नहीं, वो आगे जाकर बताएंगे। अब केवल जस्ट एक मैसेज दिया आपको, आप उधर मत ये क्यों। तो वो प्रज्ञान जागृत में इस रूप में आप हम जानते हैं। अथ सुसुप्ति काले घटादि विषया भावे सती घनो अभवत् चिद्रूपेणैक रूपो अभूत्। अथ अब, अथ शब्द का अर्थ यहां अब मतलब प्राकृत प्रसंग पर, सुसुप्ति का प्रसंग है। इस प्रसंग में सुसुप्ति काले, अथ शब्द का अर्थ करते हैं सुसुप्ति काले। सुसुप्ति काल में क्या है, घटादि विषया भावे सती, घटादि आदि शब्द के द्वारा किसी भी विषय का वहां मौजूदगी, सुसुप्ति में किसी भी प्रकार का कितना भी कीमती हो, कितना भी लगाव हो, कितना भी अपना हो, साथ में ले जाते हो कि नहीं, थोड़ा बहुत ही बहुत प्रिय है, इसको बिना तो हम रह नहीं सकते, थोड़ा ले जाओ एक दिन, सही नहीं, नहीं आप लोग बोल रहे नहीं, बताओ। सुसुप्ति तक ही हम नहीं ले जा पा रहे, और हमारा अगर इच्छा यही हो कि यही हमारा साधन होगा, तब तो फिर बड़ा गड़बड़ है महाराज। कितना भी प्रिय हो, कितना भी अपना हो महाराज, जब हम सुसुप्ति में जाते हैं सब, अब कितना भी इंपॉर्टेंट हो, जाए भाड़ में, हमको सोना है। तो कहते हैं घटादि विषया भावे सती घनो अभवत्। हाँ, कोई भी विषय वहां नहीं है, कहां सुसुप्ति में, और वहां महाराज प्रज्ञान जो है डाइवर्ट नहीं हुआ, अलग अलग अलग अलग अलग अलग नहीं हुआ, वो जो घनीभूत हो गए, घनो अभवत। और वो उसका व्याख्यान कर रहे हैं चिद्रूपेण एक रूपो अभूत। हाँ, ये जो चैतन्य रूप से वो एक हो जा गए, अभी जो है जागृत में स्वप्न में वो चैतन्य तो है, तभी तो आप जान रहे, पर तो वो चैतन्य जो है अनेक रूप से अलग अलग अलग अलग नाम और रूप से परिणत हो करके आप जान रहे हैं, परंतु यही प्रज्ञान सुसुप्ति में महाराज कोई भी विषय न होने के कारण वहां एक रूपे न अभूत, एक रूप से वो स्थिर होते। अथ दृष्टांतम आह घनत्वम इति। टीकाकार दृष्टांत का व्याख्या नहीं किया है भाई, वो दृष्टांत को उस रूप से समझ लेना चाहिए, हिम बिंदु नाम उदक देशे यथा, जैसे जलांश छोटे छोटे हम जिसको आप देख नहीं सकते, परंतु वही अगर किसी फॉर्म को लेते हैं ना, मॉइस्चर को ही ले लो ना, वो थोड़ी देर में अगर ये हो तो फॉर्म लेते हैं, भाप बाष्प जो है उसको आकार ले लेते हैं जल प्रदेश में जाकर के। उसी प्रकार महाराज जो सुसुप्ति में बिल्कुल स्थिर है, कहीं नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, कहीं नहीं जाता है, वही महाराज यहां जागृत में अनेक रूप लेकर के मौजूद है, और वहीं जाकर के सुसुप्ति में सब छोड़ करके एकीभूतो भवति। ठीक, हाँ, अब संस्कार है कि क्या है ग्रंथकार आगे बताए। मैं इसीलिए ना वो हाँ शब्द को लेंगे ना फिर हम उसका आकार देते हैं ना। हाँ अब इसीलिए शब्द को मैं नहीं ले रहा हूं। संस्कार बोलने पर ना हम लोग अपना अपना जो कॉन्सेप्ट है ना उसको हम उसके साथ पुट करते ना, तो उसको आप छोड़िए। ग्रंथकार जो बोल रहे हैं ना वो स्वयं बोल रहे इतना है, सुसुप्ति में कुछ भी नहीं है, न किंचित अवेदिशम कुछ भी नहीं जाना, जागृत में जान रहे। तो कोई ऐसा तत्व तो है जो सुसुप्ति में इकट्ठा होता है और जागृत में वही बिखर जाते हैं, बस इतना। वो है प्रज्ञान, इतना अर्थ लेकर के चलते। हाँ इसीलिए मांडुक उपनिषद में प्रज्ञान घन टीकाकार उस श्लोक के उस अर्थ को देखिए, 67 के एंड में देखिए लिखते हैं ना, मांडुक उपनिषद के जो श्रुति वचन है उसको बतला देते हैं। सुसुप्त स्थानम एकी भूत पेज 392 के एंड में देखिए शेष मिला। सुसुप्त स्थानम एकी भूत का अर्थ कर दिया है 68-69 के द्वारा, ठीक है। अब प्रज्ञान घन उसका अर्थ कर दिया भाई, वो जो सुसुप्त अवस्था है उस समय प्रज्ञान घनत्व को प्राप्त कर ले। घनत्व क्या है तो कहते घनत्व पहले बतलाया ना, बहु तंडुल पिष्टवत। हाँ सारे चावल को कूट करके आप वो घनता, तो वो घनत्व क्या है, सुसुप्ति में वो घनत्व है भाई। कोई भी आकार प्रकार ज्ञान विषय का नहीं होता है और वही पूरा जागृत में महाराज नाना नाम रूप के द्वारा अलग अलग विषय को वो ग्रहण करता है, वो है प्रज्ञान। प्रज्ञान अब दूसरे और एक अर्थ बतला रहे कि देखो कैसे इसको ग्रंथकार बहुत कोशिश कर रहे हैं भाई, प्रज्ञान को समझ लेना भाई अपना स्वरूप है ना, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो ज्ञान मतलब प्रज्ञान, तो आपका हमारा स्वरूप क्या है, ज्ञान स्वरूप है। तो उस ज्ञान स्वरूप को जानना इतना आसान नहीं है ना भाई, जीवन भर की साधना, एक जीवन नहीं अनंत जीवन की साधना हो तो वो प्रज्ञा स्वरूप। मैं ज्ञानवान ये केवल डाटा कलेक्शन नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं, अनुभव स्तर तक पहुंचना बहुत कठिन है, उसी को समझाना ये ग्रंथकार समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इतना है प्रज्ञान शब्द को अगर वेदांत के परिभाषा दे दे, इतना आप नोट करके रख सकते, वृत्ति बुद्धि वृत्ति आरूढ़ चैतन्य ही प्रज्ञान है। बुद्धि वृत्ति आरूढ़ चैतन्य ही प्रज्ञान है। आप प्रज्ञान घन शब्दार्थ निरूपण प्रसंगात आगतम किंचित आह, और भी कुछ बतलाना चाह रहे प्रज्ञान घन शब्द। तद घनत्वम साक्षी भावम तद घनत्वं साक्षिभावं दुःखाभावं प्रचक्षते दुःखाभावं प्रचक्षते लौकिकास्तार्किका यावद् लौकिकास्तार्किका यावद् दुःखवृत्ति विलोपनात् दुःखवृत्ति विलोपनात् तद् घनत्वं साक्षिभावं दुःखाभावं प्रचक्षते लौकिकास्तार्किका यावद् दुख वृत्ति विलोपनात् तद घनत्वम्। प्रज्ञान घन शब्द का अर्थ चिंतन कर रहे हैं हम लोग, ध्यान में रखिएगा। तद घनत्वम, तद शब्द के द्वारा किसको परामर्श करना है? प्रज्ञान। प्रज्ञान घनत्वम साक्षी भाव, परिचय, परिचित शब्द मिल गया ना, साक्षी। साक्षी करके हम लोग बहुत चिंतित होते हैं, साक्षी भाव बहुत अच्छा लगता है कि साक्षी भाव में पहुंच जाओ तो बस। प्रज्ञा तद घनत्वम साक्षी भावम दुख भावम प्रचक्षते। तार्किका लौकिका यावत दुखम वृत्तिर विलोपनात्, इतना अन्वय हो गया कि तद घनत्वम साक्षी भाव। भाई ग्रंथकार कह रहे वो जो घनत्व है वो साक्षी भाव है। अच्छा, साक्षी भाव से तो आप लोग परिचित है ना, शब्द से क्या मतलब, क्या है साक्षी भाव? बोलना पड़ेगा, बोलिए। हाँ, सारे शास्त्र को देखना, ये सरस्वती में बड़ी वेदांती बैठी है, साक्षी साक्ष्य करके हमारा दिमाग घुमा रहे। साक्षी भाव मतलब क्या उमाबेन? साक्षी भाव समझ रहे हैं ना आप? बोलिए। हाँ, मतलब ऐसे नहीं, हम विचार के साक्षी भाव से तो परिचित है ना हम लोग, साक्षी भाव, साक्षी भाव। साक्षी भाव मतलब क्या? हाँ हाँ हाँ, ये देख, ये मैं, ये जो कोर्ट में जाते ना आप, साक्षी है दोनों तत्व, दोनों गोष्ठी से वो बिल्कुल अलग है, डिटच है, तभी तो वो साक्षी मानेंगे ना। हमारे वकील साहब भी है, साक्षी मतलब क्या? हाँ, दोनों कोई भी पक्ष में जो नहीं है और बिल्कुल अलग, वो साक्षी है। वाह, ये अर्थ बहुत, आप हाँ ये देखो। अच्छा मैं बताऊं, साक्षी शब्द का अर्थ यह है, देखिए जो भी ज्ञान हो रहे ना वहां ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय त्रिपुटी है कि नहीं? सर्वत्र है, परंतु सुसुप्ति में भी आपको ज्ञान तो हो रहे ना, सुखम अहम सुख का, और ना किंचित अवेदिशम न किंचित, तो वहां भी बहुत सूक्ष्म अवस्था है। ये त्रिपुटी का अभाव जहां हो जाए वो है साक्षी। देखिए अब इस पुष्प को आप देख रहे हैं, ज्ञाता बन करके देख रहे हैं, तो भाई उस पुष्प के साथ आपके एक तादात्म्यता है कि नहीं, संबंध, ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञान, किसी भी, जब आप जान रहे तो आप इसके इसके तीनों तत्व के अंदर से आप गुजर रहे हैं। साक्षी भाव शब्द का अर्थ मुझे लगता है ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का अभाव, त्रिपुटी रहितम साक्ष्यम, जहां इस गुण के साथ वो तादात्म्यता को प्राप्त नहीं करते, जो अर्थ हमने बताया ना कि बिल्कुल दोनों में से बिल्कुल डिटच है, किसी भी पक्ष में वो, पक्ष प्रतिपक्ष किसी में भी वो नहीं है, वो एकदम अलग है। तो यहां तद घनत्वम साक्षी भाव, और वही साक्षी भाव को यहां घनत्व कह रहे। अब थोड़ा चिंतन करना है, जागृत में विषय के साथ अथवा शब्द अथवा रूप के साथ हम एक हो जाते हैं ना, वही सुसुप्ति में महाराज कोई भी किसी के साथ भी हमारा कोई, तो वो जो दृष्टा दृश्य दर्शन अथवा ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, ये जो त्रिपुटी है वो जागृत में जैसे प्रबल है, प्रखर है, सुसुप्ति में वो उतना। तो यहां इसीलिए त्रिपुटी रहित भाव साक्षी भाव तद घनत्व साक्षी, मतलब घनत्व क्या है? प्रज्ञान घन न, मतलब वहां त्रिपुटी राहित्यम प्रज्ञान घनत्वम। अब वो साक्षी भाव देखिए ग्रंथ का थोड़ा और अच्छा। दुखा भावम प्रचक्षते लौकिका तार्किका, वो जो साक्षी भाव है, वो जो तदघनत्व है, वो जो सुसुप्ति अवस्था है, उसी को लौकिका तार्किका, लौकिक शब्द के द्वारा शास्त्र संस्कार रहिता, और तार्किका वैशेषिका, ये दोनों महाराज कहते हैं दुखा भावम प्रचक्षते, वहां किसी भी प्रकार के दुख का, कोई भी दुख वहां नहीं है। यावत दुख वृत्ति विलोपनात्, क्योंकि वहां किसी भी प्रकार के दुख वृत्ति का नहीं, वृत्तियों का विलय हो जाता है। टीकाकार देखिए क्या लिखते हैं, तद घनत्वम इति यदिदं वेदान्तेषु साक्षित्वेन अभिधीयमानम् प्रज्ञान घनत्वम् अस्ति तदेव लौकिकाः शास्त्र संस्कार रहिताः तार्किकाः वैशेषिकादयः शास्त्रिणश्च दुःखाभावं प्रचक्षते। दुःखाभाव इत्याहु यदिदं वेदान्तेषु, ये जो जो वेदांत में जो साक्षी का नाम बतलाया, साक्षित्वेन अभिधीयमानम्, वेदांत में जो साक्षी शब्द के द्वारा बतलाया गया वो क्या है, प्रज्ञान घनत्वम अस्ति, ठीक है ना। वेदांत में जो साक्षी शब्द का प्रयोग करते हैं, साक्षी के द्वारा क्या बतलाना चाहते हैं, तद घनत् प्रज्ञान घनत्वम साक्षी, और तदेव उसी को लौकिका शास्त्र संस्कार रहिता, जो हमारा शास्त्र पढ़ा नहीं सुसुप्ति का क्या व्याख्यान करेगा, हाँ वहां कोई दुख नहीं है, इतना ही बोले सकता है। और जो वैशेषिका लौक तार्किका, जो तार्किक लोक है, वो महाराज यही कहते हैं वहां किसी भी प्रकार के दुख नहीं है, दुख का अभाव है, इसीलिए दुखाभावम प्रचक्षते। परंतु वेदांत का मत को ध्यान में रखना है, साक्षी शब्द का अर्थ बतला देते हैं तद घनत्वम, किसी भी प्रकार के ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, ये इसीलिए मैं इस पर थोड़ा जोर दे रहा हूं, कोई भी ज्ञान होता है ना तो ये त्रिपुटी के बिना नहीं संभव है भाई। स्वप्न में भी आप संस्कार को देखते हैं तो वहां भी त्रिपुटी है, जब आप देख रहे हैं स्वाप वस्तुओं को देख रहे हैं, परंतु वही सुसुप्ति में जाकर के त्रिपुटी का अभाव, तो इसीलिए वो जो त्रिपुटी राहित्यम साक्षित्वम, ये जो एक लक्षण निर्धारण किया जा रहा है, तो इसीलिए कि भाई त्रिपुटी है तो भाई ज्ञान वहां प्रज्ञान जो है बांटा हुआ है, और घनत्व को प्राप्त करना है तो भाई भाई जितने भी वर्ज्य पदार्थ है उसको निकाल देना, जैसे दूध में पानी हो तो पानी को उबाल करके निकाल दो तो दूध गाढ़ा बन जाता है, तो भाई प्रज्ञान है वो तो नित्य प्रज्ञावान है ना, तो इस समय उस प्रज्ञा को उस रूप से क्यों नहीं जान पा रहे, इसका मतलब है ये त्रिपुटी से वो लिप्त है, जैसे दूध में वो जल मिला हुआ है, तो जागृत में स्वप्न में तीनों दोनों जगह पर ये जो है ज्ञाता ज्ञान ये जो है मिला हुआ है, इसीलिए उसका जो ओरिजिनल स्वरूप है ना उसको हम ठीक ठीक समझ नहीं पा रहे हैं। सुसुप्ति में जाके सारे वर्ज्य को, जैसे जल को दूध से जल को निकाल दिया जाए सुखा दिया जाए, तो उसी प्रकार ये जो सुसुप्ति अवस्था है वहां जाकर के ये त्रिपुटी नहीं है ना, कोई भी ज्ञान तो नहीं है ना जागृत की जैसा स्वप्न की जैसा, तो वहां वो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का अभाव एक, इसीलिए वो जो घनत्व है इसलिए घनत्व और पतला, गाढ़ा और पतला दोनों में अंतर। अभी ये जागृत और स्वप्न में महाराज हमारा ज्ञान जो है पतला ज्ञान है, और वही ज्ञान जो है पूरा वो जो प्रज्ञान का जो शब्द है साक्षी भाव, वहां जाकर के कोई भी त्रिपुटी, इसको समझना इसलिए भी कठिन हो रहे हैं कि हमारा चित्त अभी भी तो उसी त्रिपुटी के साथ इतनी तादात्म्यता है ना, बिखरा हुआ है ना, क्योंकि कई दिन कुछ समय के लिए हमने सुसुप्ति में जाते हैं, तो अधिक से अधिक समय तो हमारा ये त्रिपुटी में ही मौजूद होते हैं ना, तो जिसमें ज्यादा समय रहते वो हमारे लिए बहुत इजी होता है ना, तो इसीलिए इसको समझना, हाँ हाँ ये ठीक है, परंतु वो जो घनत्व साक्षी भाव उसको समझना इसीलिए थोड़ा कठिन पड़ रहा है। चिंतन करेंगे तो आएंगे, कि समझाने का ही प्रयत्न कर रहे ग्रंथकार ना, तो इसीलिए कहते हैं भाई इतना है तद घनत्वम साक्षी भाव, और वहां किसी भी प्रकार के दुख नहीं है, दुख का अभाव है। ये लौकिक और तार्किक लोग कहते हैं, वो ऐसा क्यों कहते हैं, कहते हैं दुख वृत्ति विलोपनात् यावत्यो दुख वृत्तयः तासाम सर्वासाम विलयः, जितने भी दुख वृत्ति है भाई, कितना भी दर्द हो शारीरिक यंत्रणा, जो सुसुप्ति में जाते हैं उनको दर्द होता है कि नहीं, इसीलिए तो इंजेक्शन सुई लगा करके क्या करते क्या है, बस सो जाओ, बहुत दर्द है चलो पुश कर दो आराम से। वहां कोई देखो, वहां दर्द शरीर से निकल गया ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, अब क्या हो गया कि दर्द है और अनुभव हमको नहीं हो रहे, बड़ा विचित्र है ये तो, ऑपरेशन के बाद जाने दो ना, ये जो अभी जो वर्तमान कितना दुख है भाई संसार में, है दुखी है, कोई कोई दुख तो एकदम रेखा जो है गाढ़ा हो गया, छूटता नहीं मारा, परंतु कभी भी हम सुसुप्ति में पहुंचते हैं तो वो दुख कहां गया महाराज, इसका मतलब है वो आपका स्वरूप नहीं है, वो कोई और का है, वो बाहर से आया था, इसीलिए तो दुखा भावम प्रचक्षते, क्योंकि क्यों यावत दुख वृत्ति विलोपनात्, वहां किसी भी प्रकार के वृत्ति दुख वृत्ति का मौजूदगी नहीं है, दुख वृत्तियों का अभाव है, इसीलिए महाराज उसको तार्किक लोग और वैशेषिक लोग कहते हैं दुखा भावम प्रचक्षते, परंतु ये तो सेकेंड अर्थ है, इसमें हम थोड़ा सहजगता के साथ ले रहे ना, परंतु वेदांती आप लोग है, हमको इतना समझना है तद घनत्वम साक्षी भाव, वो साक्षी भाव को पकड़ना है, ठीक है, कल फिर इसके आगे का चिंतन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।